परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2053 16 फरवरी 1997 को अन्ना ऑडिटोरियम चेपाक चेन्नई में दोपहर लगभग 3 बजे से यह प्रवचन हो पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण त्वं देवे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। और इसके बाद मैं नहीं रहूंगा ये बात में नहीं, तू नहीं रहेगा ये बात में नहीं, और सब राजो लोग नहीं रहेंगे ये बात नहीं। तो ये बात क्या सिद्ध की भगवान ने? देखने में तो तू मैं और राजा लोग अभी पैदा हुए हैं और अभी मर जाएंगे बस, परंतु वास्तविक बात क्या है? तो अर्जुन ने क्या बात पूछी थी कि ये इंद्रियों के सुखाने वाला शोक दूर नहीं होता। आदमी क्या है, आदमी समझते तो ये है कि अब धन की कमी है, अन्न की कमी है, वस्त्र की कमी है, वस्तुओं की कमी है, मकान की कमी है, इस वास्ते दुख होता है। बात तो ये मालूम होती है, ये पूर्ति हो जाए तो सुख हो जाए, ऐसी भावना मालूम होती है। परंतु ये कमी है ये नहीं है, कमी का अनुभव दुख देने वाला है। कमी एक तो एक कमी का अनुभव, दूसरी जाइए कमी का अनुभव करना और चीज है, कमी होना और चीज है। जैसे एकादशी का व्रत करता है तो वो भोजन नहीं करता, भोजन की कमी तो है परंतु भोजन की कमी का अनुभव नहीं करता है, क्योंकि त्याग है कि आज भोजन नहीं करना है। और जिसको भोजन नहीं मिलता उसको दुख होता है, और भूखे रहने में दोनों बराबर है। एकादशी का व्रत करे चाहे एकादशी से अन्न न मिले, परंतु अन्न न मिलने से दुख होता है और अन्न का त्याग करने से सुख होता है। तो मन में जो अभाव है इसका दुख है। वो अभाव पदार्थों से नहीं मिटता। खूब ध्यान देने की बात है, सज्जनों से कहना है, कमी का अनुभव पदार्थों से नहीं मिटता है। जैसे 100, 200, 500 रुपये जिसके पास हो वो चाहता है कि 1000 रुपये हो जाए, और 1000 रुपये पास में हो जाने से संतोष नहीं होता है। कम से कम 10,000 तो होना ही चाहिए। 1000 से क्या हुआ आजकल के जमाने में? 10,000 पास में रोकड़ में हो जाते हैं तब कहते हैं 10,000 क्या, कम से कम 1,00,000 पूंजी तो होनी चाहिए, 1,00,000 रुपये तो होना ही चाहिए ना। व्यापार करें, कोई काम धंधा करें तो 10,000 में क्या हो, 1,00,000 रुपये होने चाहिए। 1,00,000 रुपये जब रोकड़ में हो जाते हैं तो 1,00,000 रुपये रोकड़ में हो जाते हैं तो बाहर सामग्री भी 15,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 की बाहर सामग्री हो जाएगी। तो उस समय में उसके मन में 10,00,000 की नहीं आवेगी, करोड़पति होने की इच्छा होगी। करोड़पति हो जाए, करोड़ रुपये हो जाए, अरे करोड़ हो जाए तो अरब की इच्छा होगी। मानो पहले 150 थे तो 900 का घटा था, 1,000 होने से 9,000 का घटा, 10,000 चाहिए। 10,000 होने पर 90,000 का घटा है, घाटे का अनुभव करता है। ये घाटा तो नहीं है, 10,000 रुपये पास में है, परंतु अनुभव करता है कि 90,000 का घाटा है हमारे। 1,00,000 लखपति होने चाहिए, तो लखपति होने के लिए 90,000 चाहिए। और 1,00,000 रुपये हो जाता है तो 10,00,000 से नहीं करोड़पति हो जाऊं, करोड़पति में मेरा नाम हो जाए, तब 99,00,000 का घाटा है। घाटा तो नहीं, पदार्थ तो है, रुपये तो आ गए, 1,00,000 रुपये हो गए, तो 1,00,000 रुपये काफी है, खाने पीने के लिए कमी नहीं है। परंतु अभाव अनुभव करता तो अभाव है, कितना अभाव का अनुभव है, 99,00,000 का अनुभव है क्या अभाव का, इतना और होना चाहिए। तो वस्तु से अभाव की निवृत्ति नहीं होती, विचार से अभाव की अनुभव होती है, संतोष से अभाव की अनुभूति निवृत्त होती है। बिना विचार अभाव बढ़ता ही चला जाएगा। संत ने कहा कि 2, 10, 20, 50 भजे शत हो या 1,000 तो 1,00,000 मांगेगी, और कोटि अरब खरब भरे पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पाताल को राज करे तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना शठ तेरी तो भूख कबू न भगेगी। संतोष किए बिना, भीतर के संतोष बिना भूख कभी नहीं मिटती, बाहर के धन से भूख मिट जाएगी, अभाव मिट जाएगा, ये वहम है। बाहर के धन से भूख नहीं मिटती, भूख अधिक अधिक जागृत होती है। मैंने ऐसे सज्जनों को देखा है, कलकत्ते में एक सज्जन थे, वो सत्संग आया करते, मेरे 50-60 वर्ष हो गए, 50 ऊपर हो गए, ऋषिकेश स्वर्ग आश्रम जाते हुए 50-60 वर्ष हो गए। तो कलकत्ते से बहुत से जन आते हैं, मैं बहुतों को जानता हूँ, सत्संग करते हैं, तो दलाली करते थे और कहते थे कि ये बड़े बड़े सेठ सत्संग क्यों नहीं करते, मैं तो दलाली करता हूँ, काम चलता है और समय निकाल के सत्संग में 2-3 में रह जाता हूँ, और इनके तो रोटी की कमी नहीं है, हम तो दलाली करते हैं, साधारण काम चलाते हैं, और इनकी तो जरूरत ही नहीं है। उसी के ही धन हो गया, ज्यादा धन हो गया, सत्संग माना कम हो गया। पूछा कि भाई आप सत्संग कम जाते, मेरा समय नहीं मिलता है, इतना धंधा है कि उसके अगर समय नहीं मिलता, तो ज्यादा धन होने से ज्यादा आप थोड़ी समय नहीं मिलता सत्संग के लिए, पहले सत्संग के लिए समय मिलता था। मेरी देखने बात है, आप भी अपना अनुभव करो कि अभाव का जो अनुभव है ये चीज और है, और अभाव होना और चीज है। एक विरक्त है, त्यागी है, वो पास में कुछ रखता ही नहीं, पास में पैसा नहीं है उसके, और सिर पर छाता नहीं है, पैर में जूती नहीं है, और फटे हुए कपड़े हैं, और खाने के लिए कुछ है ही नहीं। भिक्षा लगती है तो भिक्षा, भूख लगती है तो लोगों में भिक्षा मांग लेता है, मिलता है, खा लेता है, उसके अभाव का अनुभव नहीं होता है। अभाव तो सबका है, कपड़े का भी अभाव है, छाते का भी अभाव है, जूती का भी अभाव है, कुटुंब का भी अभाव है, मकान का भी अभाव है, मोटर का भी अभाव है, अभाव तो अभाव की लाइन लगी, बहुत अभाव है, परंतु अभाव का अनुभव नहीं करता, देने पर लेता ही नहीं। नामदेव जी महाराज एक बड़े संत थे, महाराष्ट्र में हुए, तो नामदेव जी महाराज भगवान के साथ में प्रेम करते थे, और महाराज ऐसा प्रेम था कि आपस में साथ में खेलते थे, ऐसा प्रेम था। तो वहां रंका और बंका रहते थे, रंका साधु, रंका और आदमी साधु में रंका और संत होते, तो वो रंका थी, तो रंका था, वो रंक था, पास में कुछ था नहीं, तो दोनों जाते, बंका स्त्री थी, रंका पुरुष था, जंगल में जाते सूखी लकड़ियां लेकर के और गांव में लाकर बिक्री कर देते, उनसे जो मिलता अपना निर्वाह करते, इस तरह से काम चलाते थे। तो भगवान से नामदेव जी महाराज ने कहा कि महाराज ये बड़ी तंगी से है, रोटी मिलती है, आप भक्ति करते हैं, रात दिन भजन में लगे हुए हैं, तो इनको कुछ दे दो कि जिससे ये सुख पूर्वक रोटी खावे और भजन करे। भगवान ने कहा नामा ये लेते नहीं, कि महाराज ये तो आप कहते हो लेते नहीं तो क्यों जंगल में जाते हैं, लकड़ी लाते हैं, बिक्री करते हैं, नहीं लेते तो क्यों करते हैं, ये आप देते नहीं। तो अच्छा, तो भगवान ने क्या किया कि वे रस्ते आ रहे थे, शर्माओं की ढेरी रख दी। तो ये दोनों अलग अलग चलते थे, लकड़ी लाने जाते थे तो साथ पास पास नहीं चलते, भेद वार्ता द्वयोरपी, दो होने पर भी बात होती है आपस में तो भजन में बाधा पड़ती है। तो वो पुरुष तो चलते से कुछ 5-10-15-20 कदम आगे, रस्सी चलती पीछे, के अकेले में भजन होता है, बात छिड़ जाएगी तो भजन में बाधा लग जाएगी, इस वास्ते दूर दूर चलते थे। तो वे राका जी आए, देखा कि यहाँ तो सोना पड़ा है, तो मन में आ रहा कि अपना तो सोना लेना नहीं, नहीं किसी का होम कैसे नहीं सोना, किसी का व्यक्ति का दूसरे की चीज लेनी नहीं है अपने। देखा कि स्त्री है, उसका मन हो जाएगा विशेष गहना कराएंगे, स्त्रियों के गहने की मन में होती है, इस वास्ते मन चलेगा, ऐसा विचार कर ऊपर धूल डालने लगे। इतने वो आ गई, धूल डालते देखकर वो आ गई, उस आगे महाराज ये क्या कर रहे हो, धूल पर धूल डालने से क्या मतलब, तो कहते तू मेरे से बंक है, इसमें बंका ना हो उसका, वो टंकर वो बंका, मेरे दृष्टि में सोना दिखता है और तेरे दृष्टि में रहती है, ये रहती में रहती डालते क्या मतलब, सोना कीमत नहीं है मन में। तो इतना अभाव था, रोटी में लकड़ी लाकर बिक्री करते तब मिलती थी, पर तो अभाव का अनुभव था ही नहीं, मस्त थे, भगवान का भजन करते बड़े नामी भक्त हो गए। तो भगवान की भक्ति में लगने से ये लोभ मिट जाता है। देखो कबीर मनवा एक है, भावे जहां लगाए, भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमाए, एक मन है, चाहे संसार में लगा दो और चाहे भगवान में लगा दो। तो संसार में लगा देते हैं तो दो चीजें कमी रहती है, एक तो धन की, एक भोगों की, निर्वाह की चीजों की कमी रहती है, एक पैसे की कमी रहती है, लाखों रुपया हो तो ही कमी रहती है। दरिद्रता क्या है, कोबा दरिद्रो विशाल कृष्ण, जिसकी तृष्णा विशाल वो दरिद्री है। तो जिसे 1000 रुपए में इच्छा छोटा दरिद्री, 1,00,000 रुपए में इच्छा बड़ा दरिद्री, 1 करोड़ में इच्छा बड़ा, बहुत दरिद्री बड़ा, क्योंकि उस जरूरत ज्यादा है। दूसरी बात एक मार्मिक बतावे ध्यान में, भगत पार चीज की कमी साधारण आदमी की रहती है, करोड़पतियों की रहती है, करोड़पतियों के भी व्यापार चलता है तो ब्याज देकर पैसा लाते हैं, पैसों में कमी रहती है, अगर कमी न रहे तो ब्याज भी ना हो, अपने घर ही रकम से काम कर ले, पर कमी रहती है। इतनी ही नहीं, मोटर चलती है, मोटर के आज ट्रायल घर से आज के कि ड्राइवर नहीं है, ग्रेज नहीं है, कि अमुक पूजा घस गया है, खराब हो गई है, ठीक करानी है। ये अभाव का अनुभव जैसे दरिद्रों के होता है वैसा ही होता है, वैसा नहीं ज्यादा होता है, जितने दूर में पानी अधिक होता है उतनी दूर में कादा अधिक होता है, ऐसे सामग्री अधिक होती तो अभाव अधिक होता है। छोरा छोरी अपना ससुराल, बेटों का ससुराल आदि, कोई कहां मर गया, कोई कहीं बीमार है, वहां जाना है, वहां जाना है, उसके बहुत अभाव होता है। अरे काल में क्या अभाव होता है, तो जो फैलेगा तू ही अभाव अधिक अनुभव होगा। तो वस्तुओं से व्यक्तियों से दरिद्रता नहीं मिटती, रज धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कमाओ नहीं, आप पैसे मत रखो, छोड़ दो, दे दो, फेंक दो, जला दो, ये नहीं है। आप पैसे कमाओ न्यायुक्त, अन्याय मत करो, न्यायुक्त पैसे कमाओ और पैसे रखो, उनका सदुपयोग करो। भीतर में जो कंजूसी है, कृपणता है, मोह है पैसों में, वो बता देता है, अरे वही साथ चलेगा, पैसा तो साथ चलेगा नहीं। अरे लोभ है भीतर, कृपणता कंजूसी, वो साथ चलेगी, वो यहाँ रहेगी नहीं, पैसा तो यहाँ रह जाएगा। परंतु वो कृपणता मन में पैसों का जो महत्व है, महत्व होना चाहिए परमात्मा का, तो जैसे जन्मल मिट जाए, सदा शांति मिल जाए, आनंद मिल जाए, दुख सर्वथा मिट जाए, उस परमात्म तत्व का महत्व हृदय में होना चाहिए कि भजन बन जाए। और दूसरे के मन में आ जाती है, वो पैसों की परवाह नहीं करता है, वो भजन करता है, रात दिन रात दिन नाम लेता है। जिसके लोभ लग जाए तो वो भजन छोड़ता नहीं, दिन रात सब समय भजन करता है। जैसे लोभी के धन की बड़ी लालसा रहती है, ऐसे भजन करने वाले के भजन की बड़ी लालसा रहती है। सत्संग करते हैं, सत्संग में शांति मिलती है, तो सत्संग में बड़ी लालसा रहती है। जैसे कष्ट उठावे, कुछ भी करे, सत्संग में चले। मानो पारमार्थिक साधना करने वालों में भजन ध्यान भगवान के चिंतन का लालच रहता है और उनके धन का लालच रहता है, तो कहते लालच तो बरोबरी हुए दोनों ही। अभाव उनके ही रहता है, उनके ही रहता है, उनके धन का अभाव रहता है, उनके भजन का अभाव रहता है, उनके सत्संग का अभाव रहता है, अभाव तो दोनों को होता है। कि दोनों होते होने पर भी उनकी वो दृष्टि नहीं रहती, दुख उठावे। धन कमाने वाले, धन रखने वाले सोते हैं तो सैया भी विशाल विशाल बढ़िया सैया होते हैं, और शीर्ष जो है एक ओशीशा तकिया वो भी बढ़िया होते हैं, और वो भी गाल मसूरिया अलग अलग होता है, और जंगाओं के नीचे दूजा होता है, और कई तरह कोमल तैयारी करता है, और उसमें तरह तरह की सुगंध लगाता है, और गर्मी के दिनों में कोमल कोल बरसाओगे कोमल कोम चीज ठंड ठंडी चाहता है, और गर्म सर्दी के दिनों में बड़े कोमल कोमल कोल लगने चाहिए। जो भक्त संत होते हैं वो इनकी परवाह ही नहीं करते। मैंने सुना है नाम जप करने वाले जो भजन करते थे, राम राम राम राम राम, उसकी बात सुनिए, भजन करने वाले रात में नींद आओ तो क्या करें, कि एक पत्थर यहाँ रख दा नीचे और सो जाए, उस पत्थर लटकते इधर उधर, ज्यादा नींद आओ फिर उठ राम राम करें। भजन करने वालों को नींद बुरी लगती है, और संशय धन कमाने वालों को नींद अच्छी लगती है। नींद आ जाए ना आवे तो गोली देते हैं, किसी नींद आ जाए, नींद में सुख मानते हैं, वे नींद को विघ्न मानते हैं, बैरन हो रही निंद्रिया, और ये बैरन हो गई, भगवान अंतर पार रही है, बैरन हो रही निंद्रिया, नींद हमारी बैरन हो गई, भगवान का भजन नहीं करने देती। और ये कहते हैं नींद आ जाए किसी तरह से अच्छी बात है, तो धन का वियोग चाहते हैं और भगवान का योग चाहते हैं, वियोग नहीं चाहते, नींद नहीं आवे तो भगवान का संबंध रहेगा। तो अभाव होने पर भजन करने में स्वतंत्रता है और धन कमाने में स्वतंत्रता है। अकेला आदमी धन कमा लेगा क्या, पर भजन में दो आदमी जरूरत होगी क्या, किसी वस्तु की चीज की जरूरत होगी क्या, उसे स्वतंत्रता है। अरे स्वतंत्रता कमाया जाता है, अरे मरेता तो धन में से कोड़ी एक साथ चलेगा नहीं, और भजन में कोड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, अरे कमाने में स्वतंत्रता। आप जितने बैठे हो इनमें सभी सब धनी आदमी है, उनके करोड़ रुपया है, पर हर एक आदमी को लाख रुपया भी देखने को नहीं मिलता। बहुत से ऐसे ग्रस्त मिलेंगे, सैकड़ों हजारों लाखों, कि जिनको देखने के लिए भी लाख रुपया घर में नहीं है, परंतु लाख नाम रोजाना ले सकते, रोजाना लाख नाम ले सकते हैं। जो ले सकते हैं वो तो लेते नहीं, जो साथ चलेता और जो चाहते वो मिलता नहीं, तो दोनों विधि तेरे जाते हैं। चाहते वो मिलता नहीं, मिलता उस लेते नहीं, तो दशा क्या होगी बताओ। भगवान के भजन में स्वतंत्रता है, जाट भजो, गुजर भजो, भावे भजो, अहीर तुलसी रघुवर नाम में सबका उगा शीर, तो सबका हक लगता है भगवान के नाम में। राम दड़ी चौड़े पड़े सब कोई खेलो आए, दावा नाई शतदास जीते सो ले जाए, राम दड़ी चौड़े पड़ी जो चाहे सो ले लो, कितनी बढ़िया चीज है स्वतंत्रता है। लाख राम ले लो कोई जोर ही नहीं आता, कोई स्वतंत्रता है ही नहीं। दस पीछे लाख पैसा एक दिन में ले आधी बात नहीं है, एक दिन में लाख पैसा कमा लोगे, नहीं कमा सकते। परंतु भगवान का भजन है वो संयोजन, लाख नाम ले लो, 10 लाख ले लो, 20 लाख ले लो, 10,000, 20,000, 50,000 भगवान के नाम का जप रोजाना कर सकते हैं आदमी, तो जो भजन कर सकते हैं वो साथ चलेगा, धन होगा, धन आप कमाओगे, उसमें सब घर वाले हिस्सेदार होंगे और भाई भाई होंगे तो बंटवारा होगा, अगर भजन करो तो सब 10-12 हजार नहीं होंगे और उसका बंटवारा नहीं होगा, धन को तो चोर ले जाएंगे, डाकू ले जाएंगे, और आज तो धनवान लड़ता है राज से, पहले डाका पता चोर तो पुकार करते राजा को जाकर, अरे राजा खुद डाका डालते, अब किसको पुकार करें, उसमें भी फिर राजा कुछ पैसों में लगे हुए, अरे भजन में कोई डाका पड़ता ही नहीं, कोई चोरी करते ही नहीं, और धन साथ ले गए तो कुछ न कुछ तो आफत हो गई, अरे भजन साथ में चलो कुछ पाप रहा नहीं है, मरे तो साथ में कुछ भी नहीं, मुहैया अगर थे सब दुनिया मुल्की और माली थे, सिकंदर चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, सिकंदर ने पैसा इकट्ठा किया, कब्रों में से पैसे निकाल दिए, इकट्ठा पैसा करिए अपने पास में, परंतु जब मरा तो कहता जनाजा से बाहर रखना हाथ दोनों, तो दोनों हाथ खाली थे, कुछ नहीं, दोनों हाथ में तो कहा वो तो मसलम गाड़ देंगे वहां पर कौन सा चलेगा, तो सज्जनो थोड़ा सा विचार करो, धन कमाना चाहिए न्याय युक्त, और धन का उपयोग करना चाहिए अच्छे से अच्छे काम में, ऐसा आरामी में फालतू नहीं, अब धन कमाने में एक बात और समझे आप, धन अधिक कमाना हाथ की बात नहीं है और कम लगाना हाथ की बात है, तो ब्याह में 10 लाख 20 लाख रुपया, करोड़ करोड़ रुपया लगा दे मैंने छोड़ा है, ब्याह में इतना खर्च कर दे, इतना आवश्यकता है क्या, ज्यादा खर्च कर दे, ज्यादा कमाए नहीं जाते, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी करे, तो थोड़ा कम खर्च करो, न्याय युक्त कमाओ, उतना ही कमाओ बने। बादशाह ने एक अपनी रजाई बनाई ओढ़ने के लिए, तो ओढ़े तो वो छोटी बन गई, छोटी बनाई जान कर गई, सोवे तो रजाई उड़ाओ तो उठा, जब शेर की तरफ उठाओ तो पैर नंगे हो जाए, पैरों के तो वो शेर नंगा हो जाए, अरे उठाओ, उठाते नहीं महाराज, उठाओ क्या कर, अरे उठाओ, कहते वीर भाई होता तो उठा देता महाराज, वीर भाई लंबी करता था, कैसे उठा देता, बुलाओ वीर भाई, बुलाओ वीर भाई, बुलाया सब, कैसे बादशाह कहते जय उठाओ, हाँ अभी उठा देंगे, उठा दी, पैर रह गए नंगे, तेते पांव पसार दिया, जेती लंबी छोड़ पैरों पर दिया, और तेते पांव पसार, जेती लंबी छोड़ उठा दी, तो भाई जितना आपने निर्वाह उतना ही खर्च करो, तेते पांव पसार, जेती लंबी छोड़, आखिर आफत क्यों करो, जितना अधिक खर्चा करोगे उतना आपके समाज में सब करोड़पति तो है नहीं, उनके कम होगा, आपके भाइयों में आपके संबंधियों में तो कम नहीं हुए, जाति में कम नहीं है, आप ज्यादा खर्च करोगे उन पर कितना बुरा असर पड़ता है, उतना कर्ज नहीं सकते तो दुख होता है, वो दुख का पाप आपको लगेगा, और किसी को दुख दुख दुआ ना, आप अधिक खर्च करके दुख दिया, अरे पर हित सर्ष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई, तो समाज के लोगों को दुख क्यों देते हो, तो सुख दो, आराम दो, उनकी सहायता करो, ठीक बात, कम से कम दुख तो मत दो दाता, कम से कम इतना तो दुख तो मत दो, आपके बड़ी आय सारे बड़े बड़े मोटर बड़े बड़े मकान होगा, उनके वैसा नहीं होगा तो उनको अभाव दुख खटकेगा, आप साधारण करो तो बड़ी मदद मिलती है, देखो भाई वे लखपति करोड़पति है, उनके देखो साग रोटी बनती है, हमारे क्या साग रोटी हमारी बनती है, बड़ा संतोष होगा, उन्होंने देखो लड़की की बड़ा बेटा लगाया, अपने ठीक है लगाओ, बिना दान पुण्य किए आपके द्वारा दुनिया की शांति ले लो, बिना खर्च किए, और अधिक खर्च करके दुख ले लो, खर्च तो करना किया अपना, अरे पाप और क्यों दिया आदमी, दहेज ज्यादा होने से लड़की है पेट में से मार देते, महान बड़ा भारी हत्या है गर्भपात की, पुस्तकों में देखा है गर्भपात के समान बड़ी हत्या मैंने कोई देखी नहीं, मेरे समझ में आई नहीं, आप लोग बता देना, वो कहना शुरू कर दूंगा, यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपात में, सबसे बड़ी ब्रह्म हत्या है जिस ब्राह्मण के द्वारा दुनिया का हित होता है, उपदेश होता है। बंधु प्रथम महेश्वर चरणा मोह जनित संशय सब हरना। गोस्वामी जी महाराज पहले ब्राह्मणों को नमस्कार करते हैं, पीछे रामायण की रचना करते हैं, तो कैसे महेश्वर है? मोह जनित संशय सत्संग के द्वारा, कथा के द्वारा मूढ़ता दूर हो जाती है, ज्ञान का प्रकाश मिल जाता है, ऐसे महेश्वर ब्राह्मण है। उस ब्राह्मण की हत्या का बड़ा भारी पाप लगता है, पर गर्भपात का पाप दूना लगता है। यद पाप धर्म हत्या द्विगुण गर्भपात ने, वो गर्भपात क्यों करते हैं कि लड़की के ब्याह में खर्चा ज्यादा लगता है, तो ज्यादा लगने वाला आप योग्य कौन है? एक शेठ थे, कहीं जाना था तो एक राजपूत से कहा, ठाकरा आपका ऊंट ले आओ, किराया कर दो। ठीक है, ऊंट किराए से बैठो। तो रात में कहा कि चलो सेठ अपने, वो कहते हैं कि रात में भय लगता है, भय होता है रात में। तो राजपूत बोले कि भय कोई नहीं, आप आओ चलो। कहते भय है, तो राजपूत वो भय वाले नाम ही है, भय देने वाला बुद्ध नहीं है। हम लूटते हैं तो हम आपको ऊंट दल रहे, हम लूटने वाला कौन? ये भय हम ही है, तो ये दुख दाने वाला आप ही हो। कहते क्या कर रहे हैं, दहेज लड़की मारने को दहेज लगेगा, तो ये काम किसने किया? दहेज की ज्यादा रिवाज किसने डाली? भय दाने हम ही है महाराज, कोई तो डरो मत, वो भय वाले हम ही, लूटने वाले हम ही है। तो ये भय देने वाले आप, वो अंधाता आप कृपा करके और लोगों ने भय मत दो, जिनको गर्भपात न करे। आप अगर ठीक तरह से थोड़े में अगर शादी करो तो गर्भपात क्यों करे लो? लड़की हो जाएगी तो पुत्री जाता महती चिंता कसने प्रदे यदि महान भीतर का बड़े आफत हो जाती है। तो आफत आप बेटे के समय लेते हो ना, ये लेने की इच्छा है तो आप बेटा ही बेटा होगा, आप बेटी नहीं हो गई कि बेटे गर्भपात कर देंगे? वाह वाह, ये उपाय सोचा आपने, वंश नष्ट हो जाएगा। वंश दुर्शासन में हम गए, वहां पर 45 तो है छोरी और 100 है लड़का। अब कुमार रहेंगे, वंश नष्ट होगा, क्या होगा बताओ? जैसलमेर की सुनी माहेश्वरी समाज में इकट्ठे हो गए, विचार किया, जिसमें कि 35 लड़की है और 65 लड़का है। अब बोल वंश कैसे रहेगा? यह छह पाप इष्टम और लोग कुल नाश है, कुल का नाश करता है, महान पाप होता है, तो कुल का नाश हो रहा है। आप हम जी भाइयों से बहन है, हम माँ के तो जन्म लेते हैं कि माँ बिना जन्म हो गया, बहनों को हो गया, भाइयों को किसी हो गया, बताओ यार मातृशक्ति नष्ट हो जाएगी, कितना अपराध है। मातृशक्ति का नाश करना बड़ा भारी पाप है। पिता से 100 गुना अधिक माता पूजनीय होती है, तो अधिक 100 पुरुषों को मारो और एक लड़की को मारो, इतनी हत्या होती है, उन लड़कियों गर्भपात कर देते हो। किस लिए? कि खर्चा लगता है, तो खर्चा लेने वाले आप ही हो। वह राजपूत ने कहा ना, भय हम ही है और कोई नहीं है, हम ही है, आप ही तो, और कौन लेता है? कि राजपूतों को देते हो, कन ब्राह्मणों को देते हो, कुछ को देते हो आप? दे आप ही तो लेने वाला बन जाता, आप ही देना कम कर दो। देने वाला लड़की वाला क्या करे? लड़की का तो संबंध करना है, लड़के वाले आप लोग हम नहीं लेंगे, तो आपके समाज में कितनी शांति हो जाए। कहते कुमकुम कन्या, कन्या अच्छी हो, हम तो कुमकुम कन्या लेंगे, विवाह करेंगे, पैसा नहीं लेंगे, कितनी शांति मिले, कितना आनंद है, नाश करना नहीं पड़े, सुखी हो जाए समाज। कब? के त्याग से, पराए हक का त्याग है, आपका त्याग कुछ नहीं। आपका क्या त्याग है? दूसरे का नहीं लेंगे, ये त्याग, इतने मजे कितने लाभ होगा। तो त्याग से आप निर्धनता चली जाएगी, संतोष बिना सठ कुछ भूख न बगे, संतोष सुख होगा, संतोष साधन होता है, संतोष तुल्यम निधि रस्त, संतोष के समान कोई खजाना है ही नहीं। तो आप कृपा करो अंधाता, ये जो खाऊं खाऊं है खाऊं, ये जरा मिटाओ। सत्संग के द्वारा ये बात सुनने और समझना, शंका हो तो मेरे से पूछ देना, फिर पत्र दे देना, लिख देना, आपकी शंका हो तो किसी तरह से हमारा समाज सुखी हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सज्जनों वे संत होते हैं कि जिनके हृदय में सर्वे भवन्तु सुखिनः, भाई सब सुखी हो जाए, सर्वे संतो निरामया, सबके सब निरोग हो जाए, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबके मंगल ही मंगल होता रहे, कोई दुखी ना रहे। ये जिसका भाव है वे संत होते हैं। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के समान, कहा कविंद पर कहे न जाना। गोस्वामी जी कहते हैं कवियों ने कभी कहना आया नहीं, मक्खन के तो खुद हाथ लगे पिघलता है और संतों का हृदय पिघलता है दूसरों को तो हृदय करके। तो समाज में जिनके धन कम है उनको दुख होता है, जलन होती है, क्या करें बताओ, धन है उतना आप खर्चा कर सकते हो, खुद वो कर नहीं कर सकते, आप भी कम करो तो उनको मदद मिलती है कि इतने धनी आदमी है उनके देखो इतना खर्च हुआ तो हम भी इतना खर्च कर कितना दान कर देंगे, कितनी मदद मिलती है। घर से आपका पैसा एक खर्च नहीं होता, फालतू खर्चा बचता है और लोगों को उपकार होता है। जो दान देकर आप नहीं कर सकते वे भी आपके समान है, कुछ देव हम देवे तुम दान दे वो दान लेंगे, आपके भाई बंधु आपके सगे संबंधी है, वो जाति में कम है क्या। और दूसरी एक बात और सुनो कि धन के कारण से आप बड़े होते हो, ज्यादा धन वाली बड़ी पार्टी से आप बड़ी पार्टी है, धन कम है छोटी पार्टी, तो आप बड़ी पार्टी धन के कारण हुई तो इज्जत धन की हुई आपके, आपकी तो फजीती हुई है, धन के बिना आपकी फजीती। तो आप खुद की इज्जत का वो भजन स्मरण करो, संत महात्मा की इज्जत होती है, कोड़े पैस बने बड़ी इज्जत होती है, क्योंकि इज्जत होती है भगवान की तरफ चलने में। नाम नाम बिन ना रहे सुनो सयाने लोय, मीरा सुत जायो ने शिष्य मुंडो को। आज मीरा भाई का नाम कितने आदर से लिया जाता है, ना तो उनके चेला हुआ ना उनके बेटा हुआ, पर आदर से नाम लेते हैं क्यों, भगवान में लग गई। इस तरह से बड़ से बड़ होते सज्जनों, संसार जो नाशवान है अंत ही तो तजेंगे बाबा। सज्जनों भाई बहनों ध्यान दो, कितना ही धन कमाओ अंत में रीते रहोगे, उस धन साथ चलेगा नहीं, अंत में तो रीते के रीते ही रहो, ज्यादा धन है तो कम धन है दो बरोबर हो गए, जब जसवंत घर पर लिया माल बेटा ने हाथ उसमें आपके पास कुछ नहीं रहेगा। तो ज्यादा छोड़कर मरो तो दोस्त बहुत पास ला, कम छोड़ कर मर जाओ क्या आज, अंत में तो मरना है, छोड़ के लिए मरना है, बिल तिर त्यागी होता है उसकी तू भी फूटी हुई तू भी लंगोटी बाकी बस नहीं पहले मरता है। दादू दुनिया बावली सोच करे है गैली, रोटी देसी राम जी दोपहर पहली, मेरे पास वो देते साइंसों को देते अधिक संग्रह करके अभिमान बढ़ाओ, अन्याय करो, दूसरों को दरिद्री बनाओ, कितना पाप लगेगा बताओ। तो अपना ठीक कमाओ और उनके द्वारा खर्च करो, जितना अधिक आवे खर्च करो। भागवत में एक प्रसंग आया है, नारद जी महाराज आए पांडवों के पास, बात ही बात में चला तो भगवान से उसे पूछा, धर्म तो बताया, ब्रह्मचारियों के धर्म बताया, गृहस्थों के धर्म बताया, वानप्रस्थों के, सन्यासियों के, ब्रह्मचारियों के, गृहस्थों के, वानप्रस्थों के, सन्यासियों के, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के और स्त्रियों के, नौ चार वर्ण चार आश्रम स्त्री धर्म बताया। सन्यासी के धर्म बताया कि सबसे ऊंचा, उसको त्याग करने से बड़ी शांति मिलती है। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि महाराज गृहस्थ में रहता हुआ सन्यासियों की महिमा को पदवी को कैसे प्राप्त करे, त्याग करना पड़ता है गृहस्थ में, हाँ गृहस्थ में रहते हो जाएगा, उसका उपाय बता, आप गृहस्थ रहते हुए बड़े सन्यासियों पदवी प्राप्त कर जाओ, सन्यासी देखने में सन्यासी त्यागी लगता है, आप देखने में तो त्यागी लगोगे भीतर से त्यागी पदवी से कम नहीं मिलेगी। उसका उपाय बताया क्या हुआ कि यावत ब्रियेत जठरम तावत सत्व की देही नाम, शरीरधारी जितने गए जिनसे जितने से अपनी पेट भराई हो जाए, निर्वाह हो जाए, वो तो है उसका खुद का। और अधिकम योग ने जो अधिक पड़ा है उसका अभिमान करता है, मेरा है, उसके लिए बड़ी कड़ी बात बताई। नारद जी कह रहा है, कहत कभी मैं कहता दुर्गुण गोर कह जैसे मैं क्या करूं, सस्ते ना वो चोर है, अधिक अभिमान करता है, मेरे पास धन है, आपका धन उतना है, आप भोजन कर लो, कपड़ा पहन लो, जगह सो जाओ, जितने आपके शरीर में काम आवे उतनी चीज तो आप गई खा दो, सोई उभरो दिनों सोई साथ, तो उतने तो आपके लिए अधिक हो गए। अधिक अभिमान करता है मेरी है, वो चोर है, वो तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे साथ पास रहेगी नहीं, चाहे धन चला जाए, चाहे आप चले जाओ, चाहे दोनों चले जाए, तीन बात में से एक होगी। ध्यान देखो सुनो, आपके करोड़ों रुपया है, क्षमा करना, मैं आपको उड़ाना नहीं देता हूँ, मैं एक सूज बताता हूँ, एक दिशा बताता हूँ, इस तरफ आप दृष्टि डालें, करोड़ों लाखों रुपए हो जाए तो अंत ही तो है, तजेंगे पामर तूज तबे अब ही थे, अंत में तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, ज्यादा हो सकम हूँ, अरे पाप करके धन कमाया तो पाप है, वो तो जमा हुआ भीतर, झूठ गया, कपट किया, जालसाजी करी, चालाकी करी, विश्वासघात किया, ये तो भीतर से किया, धन बाहर आया तो बाहर का धन तो कोड़ी एक चलेगा नहीं और भीतर का कोड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, महान यातना भोगनी पड़ेगी। जिस धन के लिए पाप किए वे पाप नरक देंगे और दुख पाना पड़ेगा, और जिन पापों के कारण से आपने धन कमाया वे लोग खाएंगे मुझ से, पापी को धन पढ़ ले जाए कि संचय तीतर खाए, ऐसा ये होगी भाई। विश्वास क्या करे, न्याय युक्त काम करो, न्याय युक्त होते भी धन हो जाता है, न्याय युक्त दूसरों के हित करते हुए भी काम करो तो धन होने वाला हो जाएगा। मैंने देखा है, एक बात सुना आपको, ध्यान से सुनना, गोरखपुर की बात है, गोरखपुर जिले में अकाल पड़ गया, धान पैदा हुआ नहीं, लोग भूखा मर गए, वहां जो गांव में रहने जनता है ना, जहाँ दो तो तीन तीन शाख होती है, उन शाखों वाले आदमी दरिद्री होते हैं, अपने मारवाड़ में वहाँ एक शाख होती है, उनसे भी इतनी दरिद्री नहीं है, जो दो दो तीन शाख होती है उनमें दरिद्री है, तो बड़े भूखा मरने लगे। तो शेर जी से जयदास जी ने कहा, भैया सस्ते आने की, सस्ते आने की दुकान खोलो, तो सत्संग भाई थे गाँव खोलो, तो उनको भेजा, जहां जहां सस्ता अन्न मिलता हो उन्हें से लाओ और यहाँ सस्ता दो, तो वहां से अनाज लाए और जहां मैं वही था, मेरे सामने बीती हुई बात और खोल के, तो सस्ते आने की एक रुपया दो रुपया की, आटा नहीं ले लो चाय रुपया की, चाहे दो रुपया, अधिक रुपये भी नहीं, क्यों अधिक लेते ले, जो बोल बेचने लग जाए आदमी, नीति साफ नहीं है ना, अंतर्कान साफ नहीं है, तो ऐसे दे जाओ। तो इतनी भीड़ हो गई कि कोई 10-10 हजार लोग इकट्ठे हो गए, कहा कि कोई मर जाएगा दब करके, तो एक अटला लगाई साहेबगंज में दुकान अनाज की, और गीता प्रेस से पूंजी ले आओ, गीता प्रेस में गीता प्रेस छाप देकर एक पूंजी दे दे, कुछ कर दी कौड़ी पैसा कुछ नहीं देना, पूंजी ले आओ, पूंजी ला कर देंगे हम। तो वहां जाते आते में भीड़ खर्च करने के लिए लाइन लगाई, तो वहां से पुर्जे जाओ, पुर्जे जाए दो दो रुपये का अनाज चाहिए, दूसरा दे देते, रुपये ले लेते, ऐसे है लंबी दूर में कर वो भीड़ दूर करी, तरकीब निकाली, उसमें रुपये बच गए, अंत में रुपये बच गए। मेरे सामने बात हुई, बताओ आप, जो दूसरों के हित के लिए लगाने के लिए पैसे लगाए उसमें पैसे बच गए। क्यों बच गए, कि खरीदने वाले सब सत्संगी, बिक्री करने वाले सत्संगी, सब प्रबंध करने वाले सत्संगी, अब वे मुफ्त में करे तो उन्हीं तनख्वाह लगावे तो ज्यादा लगे, वो मुफ्त में करते तो वो मुफ्ती का नफा धन अन्न पर आया तो बच गया। तो कहा कि बोले शेठ जी, इतने रुपये इतना धन आना दे, पैसा बच गया। तो शेठ जी बोले, मेरे सामने की बात जयदयाल जी, बोले कि ये गर्दू की घूस है, लोका में तो प्रशंसा हुई, जिला को जिला दिया, गोरखपुर जिले को गीता प्रेस जिला दिया, ये तो वाह वाह हो गई। भीतर भीतर ये धन आया है, ये कर्जू की घूस है, लेना मत, पैसा खराब है, बहुत पैसा खराब है। प्रशंसा तो है कि जिले को जिला दिया, यार भीतर भीतर में तेरा ये कर्जू की घूस है, तो क्या करें कि यहां से लाओ या बेचो, या महंगा लाओ सस्ता बेचो, महंगा लाओ सस्ता बेचो, इन पैसों को खत्म करो, ये पैसा रह नहीं जाए, बड़ा खराब पैसा है, घूस का है, घूसखोरी में पैसा नहीं लगता। तो वहां से लाख अनाज बेचते रहे, रियात रहते, ऐसे पैसा खत्म किया। कहना का तात्पर्य ये है कि आप व्यापार करो, नफा नुकसान दोनों होते हैं आपके, होने वाला नफा आपको होगा ही। कलकत्ता में एक सज्जन उसका मित्र गया वृंदावन, दूसरे मित्र ने उसके नाम से व्यापार किया, उसमें पैसा पैदा हो गया, वो आया तो भाई तेरे नाम इतना पैदा हो गया, तो वो गया वृंदावन, पैदा हो गई, पैदा होने वाला हो जाता है। और कर दो चतुराई से यहाँ की बात नहीं है, कर दो तो निर्धन क्यों रहे आदमी, भगत पर आप जानते हो ना, घटा घाटा नफा दोनों होते, तो होने वाला पैसा आएगा, कैसे आएगा इसका पता नहीं, पर आएगा जरूर, ये हमने देखा है, वो आएगा, पहले नहीं बता सकते कैसे आएगा, पर आता है, भगत पर पैसा आता है, जरूरत होती है आता है, हमने देखा है, अपने जीवन में देखा है, औरों को देखा है। तो आप पाप करो जिससे पैसा हो, ऐसा कारण नहीं है, आने वाला न्याय युद्ध करते करते धन हो जाता है, और पाप करते हुए पाप कर तो निशिवासर जाए, नहीं कटिपट नहीं पेट आगाही। रात में पाप करते हैं, मन कटिपट मन लज्जा निवारण के, ये तो कपड़ा नहीं है, अरे पेट भरने का अन्न नहीं है, अरे पाप करते हैं, क्या पाप करने वाले सब धनी होते हैं? जानवरों को मारते हैं, रात में मछलियां मारते हैं, धनी हो जाते हैं क्या? लखपति करोड़पति। चोरी करते डाका डालने वाले धनी भी हो जाते हैं, गरीब भी हो जाते हैं। चोरी से भी धन ज्यादा नहीं मिलेगा, मिलता हुआ दिखता है, मन चोरी का मोरी मिल जाएगा, वो रहेगा ना नहीं उनके पास में, अन्याय करेगा दंड भोगना पड़ेगा। इस वास्ते सज्जनों, न्याय काम करो, भजन स्मरण करो, दुनिया का हित करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, और दूसरों को शुभ सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे मिले, सबका कल्याण कैसे हो, इस भाव से सबके साथ बर्ताव करो, निहाल जाओ। ये गृहस्थाश्रम सबका माँ बाप है, गृहस्थाश्रम सबका माँ बाप है। गृहस्थाश्रम ब्रह्मचारी भी गृहस्थों से ही आते हैं, जो पढ़ाई करते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, गृहस्थ माँ बाप तो गृहस्थी हुए, और गृहस्थों के माँ बाप भी गृहस्थी होते हैं, और वानप्रस्थों के माँ बाप गृहस्थ होते हैं, साधु संन्यासियों के माँ बाप तो गृहस्थी होते हैं। हम लोग ऊपर से पढ़ते हैं क्या? माँ बाप तो आप ही हो, तो आप सबके माँ बाप हो, सबके पालन पोषण करने वाले हो, तो आप कृपा करो कृपानाथ, हम भी सुखी हो जाए, हमारी बहनों भी सुखी हो जाए, आप भी सुखी हो जाओ। न्याय युक्त काम करो, अन्याय मत करो, चित्त में संतोष रहेगा। पाप करके पैसा कमाया जाए, चित्त में संतोष नहीं होता। बहुत वर्षों की बात है, आसाम गए थे तो चार अली में वहां रात में सत्संग हुआ, आया था प्रिंसिपल से उधर से, तो भाई कहाँ रहे? तो एक कहा कि हमारी दुकान में, चलो शीतकाल था, वो अपनी दुकान में ले गया, दो गए दुकान में, गहरी वो दुकान में गया, वो कहता मैं सत्संग नहीं मानता हूँ, मैं तो कम्युनिस्ट हूँ, पर आपकी बातें अच्छी लगी, तो मैं नहीं मानता हूँ इस देश को। वो कहने लगा कि हम धन कमाते हैं पर चित्त में शांति नहीं है, क्या करते हो? वो युद्ध की सामग्री थी, लोहा पड़ा था, तो रात में 100-200 रुपया तक पहरेदार को दे दिया, और ट्रक भर कर लोह लिया है, लोग बेच दिए, नफा हो गया, पैसा तो कमा लिया, पर चित्त में अशांति है। मैंने कहा महाराज, इंजन में चलती अग्नि, उस अग्नि को कोई अपने कपड़े में भर कर यूं पकड़े, कह रहे शांति नहीं मिली, ठंडक नहीं मिली, ठंडक मिलेगी? अन्याय पूर्व तो पैसा कमा, रात्रि में जो डाकू दिया जाए वो काला रात्रि में तो चोरी करते हो, शांति मिलेगी? कभी शांति नहीं मिलेगी। अन्याय पूर्व धड़कनों से शांति नहीं मिलती, चोर के धड़कन होती है, रावण वशवर्ती नर नारी सब वश में रहते थे, इतना बड़ा प्रभावशाली। पर जब सीता जी की चोरी के लिए इतने उत्सव थे, श्वान की नाई कुत्ते की, इधर देखे इधर देखे, डर लगता है भाई। कुपंत में पग देते ही बुद्धि नहीं रहती, शांति नहीं रहती। अरे शांति रहे आनंद, पाप नहीं करते, निर्जग रहता है। डर बात है किसी बात, दुख है किस बात का, आनंद रहता है। तो सज्जनों भगवान को याद रखो, अपने ज्यादा कम नहीं कम हो तो, जैसा कम हो तो अपने खर्चा कम करो, ज्यादा पैदा ना हो तो खर्चा कम करो। हाथ की बात, पैसा ज्यादा कर दो हाथ की बात नहीं है, खर्चा तो करते हो ज्यादा, न्याय से पैदा होते कम दे तो झूठ कपट बेईमानी ठगी इनकम टैक्स चोरी सेल टैक्स चोरी चोरी करते हो। भाई न्याय युक्त काम करो, जितने निर्वाह हो जाए उतना राज में छुट्टी दे दी है, उसके अब कम होगी, बट काम करेंगे तो आपको शांति रहेगी और पाप नहीं होगा। तो इस बात के कृपा से दो, ऐसा काम करो कि सबको सुख हो, सबको आराम पहुंचे, तो आप न्यायुक्त काम करो। जिस वर्ण में जिस आश्रम में जो न्यायुक्त चलने वाला है उसको शांति मिलती है। साधु हो चाहे गृहस्थ हो चाहे ब्राह्मण हो, कोई किसी के कोम में हो, न्याय में चलता है तो सब आदर करते हैं और उसी चित्त में शांति रहती है। अरे उनके चित्त में नहीं, उसके पास जाने से शांति मिलती है, उनकी बात सुनने से शांति मिलती है। वो शांति आपके हमके सब है, धन सब कमाल है, हाथ की बात नहीं है। मैं अभी धन कमाने में लगूं तो आपके समान धन कमा सकता हूं क्या? कैसे कहूं, मेरे को याद ही नहीं है। परंतु पैसा नहीं लेना, इसमें स्वतंत्र है क्या? हम स्वतंत्र है तो त्यागा शांति, त्याग में शांति आती है, त्याग में स्वतंत्र, लेने में सब परतंत्र। और पाप करते हैं कृपया है। दुख पाते हैं परतंत्र हो गए तो पाप करना, हमारी बहन पाप करती है, गर्भपात करती है, रोग हो जाते हैं। मैंने महाराज लिस्ट बनाई है, सौ दोष हमारी नाम लिखा है, जो सब कहती है हमारी ये दर्द है, पर्दन हो गया, हमारे पीड़ा हो गई, हमारी कमर में दर्द हो गया, आंखों में रात आती है, ऐसी आती, बहुत रोग बताए गर्भपात करने से। कम उम्र कम होगी क्यों? जितना कपड़े को चीर कर साफ करोगे फाड़ोगे उतना कपड़े कमजोर हो जाएगा, जितना ऑपरेशन करोगे शरीर कमजोर होगा, मरेगा पहले। तो मर जाए बेशक पर पाप करना, दुख पाले पर पाप करना। क्या आपने काम शुरू किया है सज्जनों, थोड़ा सी कृपा करो, कृपानाथ पाप मत करो, अन्याय मत करो, जिसको आप समझते हो पाप मत करो। बहनों से कहना है कि बालक होगा वो अपना भाग्य लेकर आता है, आपके भाग्य के भरोसे नहीं आता। इस वास्ते पाप मत करो, अन्याय मत करो, हत्या मत करो। अगर पाप आप चाहते हो बच्चा नहीं हो तो अलग अलग रहो, संयम रखो, अगर संयम रहो अलग रहो, अपने भजन स्मरण करो भगवान का, एक दो संतान हो गया इतना ही चाहते हैं तो उतना ही करो, ज्यादा करो संयम करो। मैंने पूछा है, कहा है कि हम संयम रख नहीं सकते, मेरी ध्यान से सुना, बीती हुई बात बताऊं। मैंने भाई संयम रखो, तो महाराज हम संयम रख नहीं सकते। इसका अर्थ क्या हुआ? हमारे आदरणीय बहन भाई है, वे कहते हैं कि हम संयम रख नहीं सकते, जिस सुख के बिना हम रह नहीं सकते, जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, वो सुख दिया है गर्भ में आने वाले जंतु ने, उसी सुख से तो गर्भस्थापन हुआ है, जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते। और उसी का कत्ल कर देना, अरे उपकार करने वाले का उपकार करो, उपकार नहीं करो तो अपकार मत करो, अपकार नहीं हत्या ही कर देना। आप दोनों को सुख देकर के गर्भ में आया, अरे उसका गर्भपात टुकड़ा टुकड़ा करके गर्भ निकाल देना, कितना बड़ी पाप है, कितनी बड़ी हत्या है। आपको दया नहीं आती? आप माहेश्वरी ब्राह्मण होते हुए थोड़ा विचार करो, किसकी हत्या कर रहे हो? जिसने आपको सुख दिया, शांति दी, आपके वेग को शांत किया, गर्भ में आने पर आपको सुख दिया, और उस गर्भ का नाश टुकड़ा टुकड़ा कर निकाल देना, खराब कर देना, ऐसा पाप मत करो। केवल आराम के लिए का खर्चा लगेगा, पालन करना पड़ेगा, विद्या पढ़ानी पड़ेगी, फिर बंद पड़ेगा, बंद कर दो कर, हत्या कर दो ठीक हो जाए, ये परिवार नियोजन कर दो, क्योंकि रसोई बनी हुई थोड़ी है, आदमी आगे घड़ा तो मार दो, मार दो मार दो। अरे मारो रसोई नहीं बनाओ सरकार के, मार दो। अरे जमीन पड़ी है बिना खेती के, वो खेती कर अनाज पैदा करो। और बात क्या हुई है, जब जनता थोड़ी थी उस समय आप याद करो गेहूं बाहर से आए थे, विदेशों से अन्न आया था, मेरे को याद है, मेरे को बस याद नहीं है पर मेरे सामने की बात है, ऐसा अपने जैसा कहूं नहीं थे, जो बाहर से अन्न आए। उसके बाद जनता बढ़ी तो आज बढ़िया बढ़िया चावल, बढ़िया बढ़िया अनाज विदेशों में जाता है, बढ़िया बढ़िया फल अन्न में जाता है, बढ़िया बढ़िया साग विदेशों में जाता है। तो जनता बढ़ी तो काम बढ़ा, काम बढ़ा तो अन्न बढ़ा, नहीं तो पहली बार से अन्न आता था, अब बार अन्न जाता है तो घाटा हुआ बढ़ी हुई। कहते हैं अन्न कहां से मिलेगा, मंदिर कहां पर आप नहीं कर, और ये मेरी बात झूठी तो आभार कह दो, सुबह में कह दू, मैंने तो देखा है। उस समय अन्न कम होता था, कन बाहर से अन्न आया, अरे अब बाहर अन्न भेजते हो। तो जो आदमी बढ़ेंगे काम धंधा बढ़ेगा, खेती बढ़ेगी, खेती में 30-40-50-50 रुपये रोजाना, मथानी में हमने चतुर्मास किया था 40-50 रुपया रोजाना एक आदमी का, अरे आदमी मिलते नहीं काम करने वाले खेतों, अब वो भूखा मिलेंगे, आप जब विचार करो 40-50 रुपया मिले, मैं कहूँ 50 रुपया मिले तोड़े बनावे तो 50 रुपया बनाना होता है, तोड़े भर में क्या भूखो मरेगा, एक दिन में पैदा करते हैं। और कारीगर दूजे सोनार इनकी बातें सुनी है, 500-500 रुपया एक दिन में, 100-200-500 रुपया, 700 रुपया, 1000-1000 रुपया काम धंधे करने वाले कमाते हैं, इधर पैदा होते हैं, मर जाए भूखा मर जाएंगे, परिवार नियोजन करो नहीं ठीक रहेगा। सज्जनों पाप मत करो, अन्याय मत करो, मारकाट मत करो, कृपा करो कृपानाथ, शांति से आप विचार, गहरा विचार करो। मैं आपको दरिद्र बनाने के लिए नहीं आया हूँ, आपको दुखी करने के लिए नहीं आया हूँ, आपको अच्छी मेरी समझ में अच्छी सलाह देने के लिए आया हूँ, जो मेरे को अच्छी दिखती है, परिणाम जिसका अच्छा होता है ऐसी बात, और नहीं होता मत मानो, नहीं होता मैं कोई आग्रह नहीं करता बिल्कुल ही, पर आप जरा शांति से हो, भूखा नहीं बोलोगे, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों कर दे बदले श्री रघुवीर, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर। बहनों माताओं को पूछो कि बालक जब आता है तो आने के बाद दूध पैदा होता है, दूध पहले पैदा होता है, ये भाई है बहन, हम जो आए अपनी माँ के यहाँ तो आए दिन से पहले दूध हो जाता है माँ के तना में, नहीं तो बालक क्या पिएगा, वो खा नहीं सकता, की से कैसे जिएगा बालक, तो उसे पीने के लिए प्रबंध पहले है। तो जो जन्म से पहले दूध पैदा करता है वो जन्म के बाद आपको अन्न नहीं देगा, अगर नहीं देगा तो दूध कैसे होता है, प्रारूप पहले रचा पीछे रचा शरीर, जात्यायुर्भोग योग दर्शन आया है, जन्म आयुर्भोग, ये 45 सिद्धांत गर्भस्थ से मिलेगी ना, आपको संयोग उपयोग सब लिखा है, आपकी जन्म पत्री आती है उसमें कहता है ऐसा ऐसा दुख पाल हो गया, ऐसा सुख पाल हो गया, ऐसा रोग ऐसा निरोग होगा, ऐसा ऐसा काम करेगा, बात है आपने जिनके निर्वाह की सामग्री पहले है। और जिस दिन आपका अन्न कपड़ा नहीं रहेगा उस दिन मरना पड़ेगा, फिर जी नहीं सकोगे, आपके हिस्से का जन्म रहता है तब आप जीते हो। तो जन्म होने से पहले आपके धन की अन्न की अन्य प्रबंध की व्यवस्था पहले से है परमात्मा की, विश्वास से अंदाता ऐसे पाप मत करो, अन्याय मत करो, सही में रखो, कोई मना नहीं करता, पाप क्यों करो अन्याय क्यों करो, सही में से शरीर अच्छा होगा निरोग होगा बल होगा, उसको नाश करके शरीर का नाश करके और पाप बना करके जाओ यहाँ से अच्छी पाप लेकर जाओ। तो सज्जनों संयम रखो, त्याग रखो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, घरों में जिनके कपड़ा नहीं है, जिनके घरों में अन्न नहीं है उन घरों में कपड़ा पहुंचाओ, अन्न नहीं है घरों में अन्न पहुंचाओ, आपको भगवान ने अधिक दिया है तो गरीब जनता की सेवा करो। जिसमें भी ये वेश जाती है, क्षत्रिय जाती है, ये दो जाति देती नहीं, मांग लेते हैं, ब्राह्मण मांग लेते हैं, छोटी जाति वाले मांग लेंगे, मगर क्षत्रिय और वेश मांगने में शर्म करते हैं, क्षत्रिय बहुत ज्यादा शर्म करते हैं। तो उन घरों में चीज पहुंचाओ, और कैसे पहुंचाओ कि आप उन्हें नौकरी दो, घर में रखो, भाई हमारा काम करो, और काम करके उनके घरों में ऐसी नियत रखो कि इनके घरों में अन्न और कपड़ा ये पहुंच जाए, जिससे इनका निर्वाह हो जाए, ऐसे आप रखो, बड़ा भारी पुण्य होगा। अरे लोगों में दिखेगा नहीं, वैसे हम तो नौकर रखते हैं, कितनी बढ़िया बात है, कितनी ऊंचे दर्जे की बात है। ख्याल रखो इनका निर्वाह कैसे हो, इनकी उन्नति कैसे हो, इनको सुख कैसे हो, अन्न कपड़ा इनको निर्वाह की चीज कैसे मिले, आप ढूंढो इस बात को। आज कमाने को ढूंढते हो ना, तो यह धन कमाने के लिए ढूंढते हो, ऐसे ही पुण्य कमाने के भी ढूंढो कि किस तरह से हम लोगों को उपकार करें, कैसे लोगों के घर में अन्न जल पहुंचावे, कैसे कपड़ा पहुंचावे, किस तरह से दोनों के उपकार करें, जो दरिद्री है, जो अपाहिज है, जो अंगहीन है, जो बीमार है, उनको कैसे उनकी सहायता करें, ऐसा आप सोचो तो आपके माता तो है ही, कई फैक्ट्रियों को जाए, कई हैरान करते हो, राज कई तरह का कानून बनाता है, आप कानून से अलग अलग और नई नई तरकीब सोचते हो पसरे की, तो अगर ऐसे दूसरों के हित की तरकीब सोचो तो बुद्धि तो भगवान ने दी है आपको, पर खाऊं खाऊं की तरफ है तो देव देव तरफ थोड़ा सा कृपा करो, कृपानाथ आप सोचो, आपके बुद्धि पैदा होगी तो अंतर्गत निर्मल हो जाएगा, भजन में मन लगेगा, हलचल मिट जाएगी, करके देख लो आप, जिसके हृदय में दूसरे का हित है, पर हित बस दिन के मन माही, तेनक तेनका जग दुर्लभ कछु नाही, जिसके हृदय में दूसरे का हित निवास करता है, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरे के हित की बात करने से आपको शांति मिलेगी। मैं कहता हूँ कुछ कोई मारिज भी पूछे कि हम मंदिर जाना है किस तरह, अच्छा देखो यहाँ से ऐसे जाओ, उसे अगर ये चौरा आएगा, उसे अगर ऐसे हो जाना, उसे अगर ऐसे होगा, ऐसे बता रहा आप चलो, आप उसी में शांति लड़ा लग जाए, थोड़ा सा उपकार कर दो आप, कितना आनंद आएगा, यार मन में उपकार करो तो इतना आनंद आएगा, इतना आप आश्चर्य हो जैसा, पर जब आप उपकार करोगे तब पता है। जैसे धन कमाने वाला लोभी आदमी धन पर लगा है, ऐसे ही दान पुण्य करने वाला, उपकार करने वाला उसमें लग जाता है, अपनी उम्र लगा देता है दूसरों के हित के लिए, बड़ा आनंद आता है, बड़ी शांति मिलती है, बड़ा सुख मिलता है, बड़ी पुष्टि मिलती है। केवल नियत बदल दे कि सबको सुख कैसे हो, धन अपने राम जी दिया है भगवान ने तो सबको कैसे अन्न पहुंचे, कैसे कपड़ा पहुंचे, ऐसे सोच वाल। गरीब घर गए आप, गरीब में उन नौकर रख लो, वैश्य भाई है, कोई विधवा बहन है, उसके लड़का बड़ा नहीं तो उसको पढ़ाई के लिए प्रबंध कर दो, अरे विधवा है काम करे तो उसको सीने की यार मशीन दे दो, किस तरह से वो कमाल खावे, बैठे मेरे घर में ही अपने में, मैं बहनों को चाहिए सीना है, कातना है, पिरोना है, गूंथना है, ये सीखे घर में रहती रहती, आप करो प्रबंध, अपने कमाए पैरों पर खड़ी रह जाए, ऐसे सोचो आप तो आपको बुद्धि मिलेगी, जिधर सोचोगे उधर बुद्धि होगी, हम देखेंगे उधर दिखेगा, ऐसे जब सोचोगे हित के लिए, सबका हित कैसे हो, समाज का हित कैसे हो, सबको सुख कैसे पहुंचे, बिल्कुल पैदा होगा, भगवान बुद्धि देंगे। आप लोभ में आकर कमाना चाहते हो उसमें भी बुद्धि मिलती है, तो क्या उपकार करने की इच्छा होने से बुद्धि तरकीब नहीं मिलेगा, तर जरूर मिलेगा, केवल भाव बिता दो। देखो मनुष्य की मनुष्य की मनुष्यता दो बात में है, भगवान को याद करे, दुनिया की सेवा करे, दो मनुष्यता है। अगर आप सेवा नहीं करते तो मनुष्यता क्या हुई, ये जो कैद खाना होता है कारागार, कैद खाने में सरकारी अफसर रहते हैं, कैदी रहते हैं, उनके प्रबंध लिए कैद खाने में अफसर रहते हैं, तो अफसरों के लिए कैदी है, कैदियों के लिए अफसर है, कैदियों के लिए है वे, उनके लिए कैदी नहीं है, ऐसे 84 लाख जीव जंतु कैदी है, आप उनकी सेवा करने के लिए हो, ऐसे नहीं खा जाए उनको, नाश कर दे उनको। मनुष्य के लिए सब बनाए, बिल्कुल गलती बात है। मनुष्य सेवा के लिए बनाए। क्या बंदर सेवा करते हैं? गाय भैंस भेड़ बकरी सेवा करेगी? सेवा आप करोगे तो आप दुनिया का पालन करने के लिए हो। आप व्यापार करते हो तो जहाँ सस्ती चीज मिलती है, जहाँ महंगी है वहां कर ले दो, अपना भी गुजर चलाओ और उनको भी सस्ते दामों में चीज मिले, सब सुखी हो जाए। व्यापार करो तो काम करो, व्यवहार करो तो ये बात प्रचार करो। हर एक व्यवहार में सभी बंधु सुखी ने सब सुखी हो जाए, सबको आराम मिल जाए। आपकी नियत ऐसी हो जाएगी तो आपको शांति जरूर मिलेगी, इसमें संदेह नहीं है।